«Κάτι Καλάζνικοφ μας περισσεύουν, τα θέλετε?» Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Αυτό εδώ είναι κάλυψη-απόκρυψη, να ξέρετε. Τα αγοράκια θα με καταλάβουν περισσότερο. Όσοι πήγατε φαντάρι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βάλε ένα τέτοιο, ένα τεντέουμ, βάλε λίγο Eurovision, δείξε λίγο ευρωπαϊκό πρόσωπο, να μην μας καταλάβουν, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Η λογοκρισία, εάν χαρακτηριστείς άνθρωπος του Πούτιν, την έβαψες φίλε μου, δεν έχεις καμία ελπίδα. Ούτε καν να ακουστεί η φωνούλα σου. Βάλε, βάλε, βάλε Eurovision, έλα. Ακούτε πίσω σελίδες από τα υπόγεια του Κρεμλίνου, Ντάγκα Σπαζά. Λοιπόν, να σοβαρευτώ. Έχω θυμώσει λιγάκι, έχω έρθει με λυμένο το ζωνάρι που λένε. Στα ζητήματα της ενημέρωσης κυρίως, στα ζητήματα της προπαγάνδας, βεβαίως την ώρα που διεξάγεται ένας θλιβερός, ένας αποτρόπαιος πόλεμος, με θύματα ανθρώπους, με θύματα ανθρώπινες ψυχές, με θύματα παιδιά, μέσα σε αυτή την κατάσταση όμως η λογική μας όσον είμαστε έξω από τον πόλεμο, γιατί αν ήσουν μέσα στον πόλεμο και δεχόσουν τα πλήγματα αυτά, προφανώς θα έχεις κάθε λόγο να είσαι μονομερής. Όσοι όμως είμαστε έξω από τον πόλεμο, τουλάχιστον προς το παρόν, λέω να μην χάσουμε τα λογικά μας. Τι λέτε κι εσείς? Εδώ έχουμε Μπετόβεν φυσικά, θα αντιπαρατεθούν οι μεγάλοι κλασικοί σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής, οι μεγάλοι κλασικοί, διότι η παράνοια έχει φτάσει σε επίπεδο που δεν μπορώ να σας την περιγράψω, δεν ξέρω από πού να τα πιάσω, να τα βάλω σε μία αρχή τα πράγματα. Καταρχάς, ακούτε πίσω σελίδες, είναι Δευτέρα, 28 ο Φεβρουάριος, τελευταία μέρα του μήνα, θα μου πεις τώρα τι σημασία έχουν αυτά, πήγαινε στο Zoom. Πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής για να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και τελειώνω με αυτά και πάω στο Zoom. Αυτό που ακούτε είναι εκτός από την οδή της χαράς, είναι και ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Σας λέω κάλυψη απόκρυψη, το πάω σιγά σιγά λαού λαού να μας καταλάβουν. Διότι έτσι και τυχόν, πεις καμιά κακή λεξούλα, τίποτα για το ΝΑΤΟ, για τις ευθύνες, για το τι είχε γίνει, για το τι έχει προηγηθεί, για το τι αντίστοιχα μέτρα πήρε το ΝΑΤΟ σε περιπτώσεις άλλων εισβολών και άλλων εισβολέων, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το τι προέκυψε. Όλα αυτά που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα είναι πλέον καταδικαστέα, είναι στο πύρτο εξώτερο, δηλαδή με το που λες, μα είσαι του Πούτιν. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό, μα μήπως, είσαι του Πούτιν, τέλος. Καταδικάζεις παιδί μου τον πόλεμο στην Ουκρανία? Τον καταδικάζω, ναι. Φταίει ο Πούτιν? Φταίει, ναι. Τι άλλο θέλεις? Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ, είσαι του Πούτιν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παράνοια, όχι αστεία. Από χθες η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο στέλνοντας όπλα. Ακούστε τώρα μια είδηση. Στην αρχή όταν την είδα, γιατί ήταν και Κυριακή, δεν ήμουνα και όλη τη μέρα ρε παιδί μου πάνω στον υπολογιστή, Κάπου έτσι την πήρε το μάτι μου, λέει, έλα, είναι δυνατόν τώρα. Και όμως το πήρε απόφαση, λέει ο Κυριάκος, πάμε πόλεμο, παιδιά, με την Ουκρανία. Τέτοια φάση είναι τώρα. Και προσέξτε, επειδή αυτός ο λαός, ρε παιδί μου, αυτό το έθνος, μια ζωή τσίπηδες είναι, είμαστε, πώς συμμετέχουμε στον πόλεμο. Υπήρχε ένα ουκρανικό πλοίο το οποίο μετέφερε Καλάζνικοφ παράνομα στη Συρία. Εμείς το συλλάβαμε αυτό. Είχε γίνει τώρα πριν κάνα δύο χρόνια. Το συλλάβαμε εκεί στη Ρόδο. Το ακινητοποιήσαμε, κατασχέσαμε όλο το φορτίο. Ήταν Καλάζνικοφ και χιλιάδες σφαίρες για Καλάζνικοφ. Και τα είχαμε κάπου σε μια αποθήκη κατασχεμένα. Ζήτημα να δουλεύουν από αυτά. Κάνα δύο. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μερικές χιλιάδες Καλάζνικοφ, τέλος πάντων. Τώρα που ήρθε η ώρα, τα δίνουμε αυτά τα κατασχεμένα ουκρανικά Καλάζνικοφ, τα δίνουμε πίσω στην Ουκρανία για να πολεμήσουν τους Ρώσους. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το χρέος μας στη διεθνή κοινότητα, λέμε να και εμείς είμαστε καλά παιδιά του ΝΑΤΟ, εδώ παίξτε μας και εμάς γουστάρουμε, πόλεμο, πάμε πόλεμο. Και δεν βάζουμε και το χέρι στην τσέπη, έτσι κι αλλιώς δικά μας δεν ήταν, κατασχεμένα ήταν, οπότε πάρτε τα πίσω να πολεμήσετε. Σου λέω, μιλάμε για κράτος κλόουν. Για μας λέω, όχι για την Ουκρανία, για μας λέω, για κράτος κλόουν στη διεθνή σκηνή. Έχει προκύψει και ένα εσωτερικό ζητηματάκι, δεν ξέρω τι ώρα θα ακούτε την εκπομπή. Μπορεί μέχρι το απόγευμα, αν αργήσετε να την ακούσετε, μπορεί να έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Διότι τον Δένδια, λέει, δεν τον καλέσανε σε αυτή τη σύσκεψη που έκανε ο Μητσοτάκης, μόνο με το Χαρδαλιά και με τον Παναγιωτόπουλο, το επιτελείο του Υπουργείου Άμυνας. Τον Εξωτερικών, τον Υπουργό, ο οποίος είναι και αντίπαλο δέος, θυμάστε, με την Τουρκία, με τον Τζαβούσογλου, όλα αυτά, η πολιτική που κάνει κυρίως για την πάρτη του ο Δένδιας, σε άλλο μήκος κύματος και σε άλλη γραμμή από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα σου λέει, αυτός μπορεί να έρθει εδώ και να μας πει, ρε, εσύ που πας, άστον, δεν τον καλέσαν καθόλου. Τώρα, αν έχει την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί, θα το δούμε. Μπορεί, σας λέω, εξαρτάται από το τι ώρα ακούτε την εκπομπή, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε τον κίνδυνο αυτό, ότι επειδή είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, πολλά πράγματα μπορεί να έχουν χαθεί. Το καλύτερο που άκουσα χθες, το καλύτερο που συνέβη χθες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποφάσισε, λέει, πέρα από τον αποκλεισμό του εναέριου χώρου, τις οικονομικές κυρώσεις, τις κυρώσεις για τις τράπεζες, για τους Ρώσους ολιγάρχες, για την οικονομία της Ρωσίας πλήγματα απανωτά, δικαιολογημένα, όχι, μισό λεπτό, δεν είναι... Ας ξεκαθαρίσω, πρέπει να το δηλώσεις. Πρέπει να πεις, δεν είμαι ελέφαντας. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, δεν είμαι ελέφαντας. Αυτή τη στιγμή το άδικο σε έναν πόλεμο που διεξάγεται, τον πόλεμο τον διεξάγει η Ρωσία. Είναι ένας άδικος πόλεμος, διότι πάντα για έναν πόλεμο υπάρχουν, σε έναν πόλεμο υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Είναι ένας επεκτατικός πόλεμος, διότι ακόμα και αν υπήρχε, τα έχουμε πει αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ξέρεις, καμιά φορά τώρα εδώ πρέπει να σε βγάλουν και... Αν υπήρχε έστω μία νομιμοποίηση για την προστασία των πληθυσμών στην περιοχή του Ντονμπάς, στα ανατολικά, νότιο-ανατολικά της Ουκρανίας που συνορεύουν με τη Ρωσία, αν υπήρχε μία νομιμοποίηση, κατ' επίφαση έστω, νομιμοποίηση της επέμβασης σε μία άλλη χώρα, θα ήταν για εκείνη την περιοχή, που όντως υπάρχουν ρωσόφωνοι πληθυσμοί που όντως καταπιέζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία 8 χρόνια που είναι ο εμφύλιος σε εξέλιξη στην Ουκρανία, και που όντως τους προστατεύει και οφείλει να τους προστατεύσει η Ρωσία. Μέχρι εκεί. Όταν έχεις ένα μπούτι να εισβάλλει στο Κίεβο, να θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, να θέλει να χωρίσει τη χώρα στη μέση, να θέλει να κάνει αυτό, ο πόλεμος αυτός είναι επεκτατικός. Ο πόλεμος αυτός είναι ένας πόλεμος που βάζει στο στόχαστρό του τους αθώους, και είναι ένας πόλεμος εν τέλει που μπορεί να ξεκινήσει να ρίξει μια σπίθα και να γίνει να καεί το κορδελιό, που λένε, σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν να είσαι σε αυτή τη φάση με τον Πούτιν. Με τον Πούτιν της ολιγαρχίας, του καπιταλισμού, μην φανταστείτε ότι έχεις να κάνεις με καμιά Σοβιετική Ένωση, τα έχουμε λύσει αυτά πολύ καιρό πριν. Με αυτό τον Πούτιν, τον κακό, τον ψυχρό, τον ανάποδο, τον υπηρέτη μιας ολιγαρχίας έτσι κι αλλιώς στην Ρωσία, από την οποία και ο ίδιος στηρίζεται, αλλά και την οποία ο ίδιος θρέφει με κάθε τρόπο. Αυτός ο Πούτιν λοιπόν δεν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να συμμαχήσεις αυτή τη στιγμή. Να πεις, ρε παιδί μου, έχει δίκιο που κάνει πόλεμο. Από την πρώτη στιγμή όμως, μόλις αρχίζουν τα όμως, είσαι με τον Πούτιν. Κάτσε λίγο να μιλήσω, μπορώ. Μπορώ να μιλήσω. Από την πρώτη στιγμή όμως, είπε και ο Πούτιν και είχε δίκιο σε αυτό, ότι απέναντί του έχει μια επεκτατική πολιτική από το ΝΑΤΟ. Ότι απέναντί του έχει μια Ουκρανία που θέλει να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ και να φέρει τους πυράβλους μέχρι την πόρτα του. Σε αυτά είχε δίκιο, καλός ή κακός. Το γεγονός ότι είχε δίκιο δεν τον νομιμοποιεί να κάνει πόλεμο. Αλλά ότι είχε δίκιο, τι να κάνουμε τώρα. Η άλλη πλευρά προσπαθεί να μας πείσει ότι η πανευρωπαϊκή ιστορία αυτής εδώ της αιματοβαμμένης γωνιάς του πλανήτη, στην Ευρώπη έχει χυθεί απίστευτο αίμα, ξεκίνησε με το διάγγελμα του Πούτιν για τον Ντομπάς, για τις δύο αυτές επαρχίες. Πιο πριν δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε Ευρώπη, παιδί μου, δεν υπήρχε τίποτα. Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη που έκανε το διάγγελμα ο Πούτιν. Δεν υπήρχε τίποτα πιο πριν. Τι ρωτάς για πιο πριν? Από τότε δεν έκανε το διάγγελμα. Μη μιλάς, από εκεί και πίσω δεν θα κοιτάμε. Από εδώ και πέρα θα κοιτάμε. Πάμε να κάνουμε πόλεμο. Και έτσι ακούσαμε, σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι ο πρώτος πόλεμος που διεξάγεται στην Ευρώπη μετά το 1945. Το Κόσοβο, την Ιουγκοσλαβία τα έχουμε ξεχάσει εντελώς. Την κατοχή στην Κύπρο την έχουμε ξεχάσει εντελώς. Το που ήταν το ΝΑΤΟ σε όλους αυτούς τους πολέμους, τι ρόλο έπαιξε κλπ. Δεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπήρξε πουθενά, αν έκανε παρεμβάσεις, αν έκλεισε κανέναν αέριο χώρο για την Τουρκία όταν καταλάβανε την Κύπρο, αν έκλεισε κανέναν αέριο χώρο για τους Αμερικανούς όταν βομβάρδιζαν το Βελιγράδι. Μπα, ψηλά γράμματα, δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, όλα, παιδί μου, ξεκίνησαν την Πέμπτη, αυτή που μας πέρασε εδώ, που έκανε ο Πούτιν το διάγγελμα για τον Ντομπάς. Και έρχομαι στον Τσαϊκόφσκι. Αχ, πόσα έχω να σας πω για τον Τσαϊκόφσκι σήμερα. Αυτός θα τα πληρώσει όλα. Ο Τσαϊκόφσκι, να ξέρετε, είναι Ρώσος. Αν δεν το ξέρατε δηλαδή, και το μαθαίνετε από μένα τώρα, σχεδόν 200 χρόνια μετά τη γέννησή του. Λοιπόν, μισό λεπτό καταρχάς να σας πω ότι έχει υπάρξει μια ευρύτερη παράνοια σε όλη την Ευρώπη αντιρωσικού μένους. Δικαιολογημένο, ναι, κάνει έναν άδικο πόλεμο, μην τα ξαναλέω από την αρχή. Αλλά αρχίζει μερικές φορές το πράγμα, δηλαδή, να σου πω. Λέει για παράδειγμα, πολύ σοβαρό ζήτημα. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και η Επιτροπή αποφάσισαν να κλείσουν την πρόσβαση στο Russia Today, είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο κρατικό της Ρωσίας που αναμεταδίδεται και σε χώρες της Ευρώπης, και στο δορυφόρο σας το πιάνετε, άμα έχετε, ξέρω εγώ, Κοσμοτέ, Νόβα, τα πιάνετε αυτά, και να κλείσει και το Sputnik, το οποίο είναι ένα ειδησιογραφικό πρακτορείο με ανταποκριτές σχεδόν σε όλο τον κόσμο και με σελίδες, καμιά πενταριά ξεχωριστές σελίδες, έχει και στα ελληνικά, sputnik.gr. Αυτά, λέει, δεν θέλουμε γιατί κάνουν ρωσική προπαγάνδα. Και είναι, είπε κάτι ωραίες φράσεις εκεί, είναι η μηχανή, λέει, προπαγάνδας της Ρωσίας, και τα κλείνουμε και οι Ευρωπαίοι πολίτες σε λίγο καιρό δεν θα έχουν πρόσβαση για να τα βλέπουν αυτά. Μάλιστα. Ξεκίνησαμε λίμνη των Κύκνων και εδώ έχουμε πάει στον Καριοθράφστη. Θα σας πω που κολλάει ο Τσαϊκόφσκι, έρχεται και αυτός. Επίσης αποκλείουμε τις ρωσικές ομάδες από τα πρωταθλήματα. Αποκλείουμε την Εθνική Ρωσίας, είπαν οι άλλες χώρες που θέλουν να παίξουν με την Εθνική Ρωσίας, δεν θα παίζουμε με την Εθνική Ρωσίας πια. Αποκλείσαμε Ρωσία από τη Eurovision. Μιλάμε τώρα για κυρώσεις, όχι αστεία. Παιδιά, δηλαδή γίνονται πράγματα. Η Eurovision θα σου έλεγε τι φταίει τώρα με τα τραγουδάκια και μια χαρά δεν περνάγαμε τη Ρωσία. Άλλες χώρες που έχουν εισβάλει, ας πούμε κάτι Ισραήλ που σφάζει τους Παλαιστίνιους, τον αποκλείσαμε ποτέ. Καταρχάς εγώ πάντα είχα μια απορία γιατί στη Eurovision παίρνει μέρος το Ισραήλ. Είναι Ευρώπη το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει όμως τώρα θα μου πεις ψηλά γράμματα. Αλλά τώρα ήταν από τις πολύ βασικές, από ό,τι φαίνεται, ανάγκες μας ως Ευρώπη, να πούμε ότι δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε, να ανεχόμαστε την ρωσική μουσική σε μια Ευρώπη που είναι ταγμένη στην ειρήνη, στον αφοπλισμό, όμορφα πράγματα. Ξούτ λοιπόν από την Eurovision. Το καλύτερο όμως ήρθε με τον Τσαϊκόφσκι, παιδιά. Η Συμφωνική Ορχήστρα λέει του Ζάγκρεμπ στην Κροατία. Ενώ ήταν να δώσει κάποιες παραστάσεις, κάποιες συναυλίες, συγγνώμη, αποφάσισε και οι συναυλίες ξεκινούσαν με έργα του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είναι Ρώσος, ήταν Ρώσος. Αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και να βγάλει από το ρεπερτόριό της τα κομμάτια του Τσαϊκόφσκι, διότι τώρα έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και έχουν εισβάλει οι Ρώσοι, και άρα είναι δυνατόν να έχουν εισβάλει οι Ρώσοι στην Ουκρανία και εμείς στην Κροατία να παίζουμε Τσαϊκόφσκι? Μετά δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις. Είναι μία από τις ειδήσεις αυτές τις πολύ ελεγχόμενες για όλα όσα γίνονται. Έχω να σας πω πράγματα και θάματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω αν λίγο κάνετε, τώρα όλοι είμαστε σαν έναν υπολογιστή αυτές τις μέρες, φαντάζομαι τα βλέπετε, για κάτι μπαμπάδες που αποχαιρετούν τα παιδάκια, αλλά τελικά δεν ήταν Ουκρανοί, ήταν Ρώσοι. Για κάτι σκάλες που κατεβαίνουν, αλλά τελικά ήταν από την Ιταλία σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν ήταν σε καταφύγιο. Έχω να σας πω στο δεύτερο μέρος αρκετά. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτή μία είδηση, η οποία στην αρχή έγινε σημαία, να η Κροατία σε ένδειξη, η Συμφωνική της Κροατίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο πετάει έξω τον Τσαϊκόφσκι. Μετά πήγε λίγο να ανασκευαστεί, δεν πετάξαμε έξω τον Τσαϊκόφσκι επειδή θέλαμε να την πούμε στη Ρωσία, επειδή έχουμε και Ουκρανούς μουσικούς στη Συμφωνική. Από σεβασμό βρε παιδί μου, τώρα είναι δυνατό να δώσουμε αυτό? Και το πρώτο έργο ήταν μάλιστα και πρώτα έργα του Τσαϊκόφσκι στην έναρξη του προγράμματος, να είναι ρωσικά, και είπαν από σεβασμό να τα βγάλουμε για να μην προσβάλλουμε τους Ουκρανούς που αυτές τις μέρες περνάνε δύσκολα κλπ. Και οι Ουκρανοί μουσικοί μάλλον δεν είπαν, τι λέτε ρε παιδιά τώρα, ο Τσαϊκόφσκι μας φταίει, ο Πούτιν φταίει, ο Τσαϊκόφσκι τι να μας. Και τέλος πάντων τα βγάλανε, τα βγάλανε, μη σας τα πολύ λόγω τώρα, βγήκανε τα έργα του Τσαϊκόφσκι και έτσι η Συμφωνική του Ζάγκρεμπ δεν θα παίξει Τσαϊκόφσκι, διότι οι μέρες είναι δύσκολες και δεν χωράει ο συγκεκριμένος συνθέτης. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που κάνει τον Τσαϊκόφσκι απολύτως απαραίτητο αυτές τις ημέρες εναντίον του Πούτιν. Αλλά πρέπει να έχεις και λίγο, ρε παιδί μου, νιονιό, ξέρω εγώ, πρέπει να έχεις και λίγο κρατήσει τα λογικά σου σε μια παράνοια που είναι κυρίως επικοινωνία, είναι κυρίως το φαίνεσθε και περισσότερο και καθόλου μάλλον η ουσία. Τι θέλω να πω. Ο Τσαϊκόφσκι αυτές τις ημέρες θα μπορούσε να είναι σύμβολο εναντίον του Πούτιν. Ο Τσαϊκόφσκι ήταν ομοφιλόφιλος. Ελπίζω να μην το μαθαίνετε και αυτό από μένα. Ο Τσαϊκόφσκι λοιπόν στην Ρωσία ειδικά, στη Ρωσία του Πούτιν ειδικά, η αποδοχή της ομοφιλοφιλίας του Τσαϊκόφσκι είναι ένα τεράστιο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το 2013, αν πάτε λίγο προς τα πίσω, πρέπει να σας πω ότι στην Ρωσία ψηφίστηκε ένας νόμος κατά της ομοφιλοφιλικής προπαγάνδας. Για να καταλάβετε, αυτά δεν θα σας τα πούν, τι να πω ρε παιδί μου, δεν, ούτε οι πιο αντιρώσοι. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τώρα είμαστε δύο στρατόπεδα, εμείς γουστάρουμε να χωριστούμε με κάθε αφορμή. Ακούστε λοιπόν από κάποιον που κατηγορείται τώρα ότι και μόνο που λέει «μα», τι είχε γίνει το ΝΑΤΟ, σου λέει «είσαι πουτινικός». Είναι και ωραίο, κάνει και μια παρήχηση έτσι περίεργη. «Είσαι πουτινικός», λένε. Και εμένα μου το λένε τώρα. Λοιπόν, ο πουτινικός θα σας πει ότι ο Πούτιν, εκτός από το ότι συλλαμβάνει για ψηλού πείδημα τώρα όσους λένε όχι στον πόλεμο στη Ρωσία και έχουν λέει πάνω από 2.000 συλλήψεις διαδηλωτών, για να δείτε πόσο δημοκράτης είναι ή πόσο δημοκράτη τον θεωρώ εγώ. Το 2013 ψήφισε ένα νόμο κατά της ομοφιλοφιλικής προπαγάνδας. Δεν μπορείς ρε παιδί μου να είσαι ομοφιλόφιλος στη Ρωσία, δεν μπορείς, ούτε μπορείς να κάνεις gay pride, ούτε μπορείς να κάνεις τίποτα στη Ρωσία. Και τότε υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή για αυτό το θέμα. Μάλιστα υπήρξε σκηνοθέτης ο οποίος αναζητούσε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας για να κάνει τη βιογραφία σε σινεμά, σε κινηματογράφο, να κάνει τη βιογραφία του Τσαϊκόφσκι. Και είχαν τώρα το μείζον θέμα. Θα πούμε ότι ήταν ομοφιλόφιλος ο Τσαϊκόφσκι, δεν θα το πούμε. Και σου λέει, άμα πούμε ότι ήταν ομοφιλόφιλος ο Τσαϊκόφσκι, δεν πρόκειται να πάρουμε δεκάρα τσακιστή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπας και είχαν τη Μενδώνη και εκεί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση, μήπως έχει βάλει το χεράκι της. Και τι κάνει ο σκηνοθέτης της ταινίας το 2013. Σου λέει, μωρέ, από το να μου την κόψουν και να μην έχω καν χρηματοδότηση, δεν πετάω από τη βιογραφία ότι ήταν ομοφιλόφιλος, ούτε μια λεπτομέρεια μικρή, ας πούμε. Θα πούμε ότι ήταν, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια, κάπως έτσι το έβαλαν μετά λίγο. Αυτολογοκρίθηκε, για να σας τα λέω. Θα μου πεις άλλος κι αυτός. Άμα ήθελες να βρεις από αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Ρωσία. Και αυτός είναι ο Τσαϊκόφσκι. Και το να βάλεις Τσαϊκόφσκι στη συμφωνική του Ζάγκρεπ και σε όλες τις συμφωνικές του κόσμου αυτή τη στιγμή, μάλλον θα ήταν ένα ηχηρότατο μήνυμα κατά του Πούτιν. Αλλά αν τα διαβάσεις τα πράγματα στην πρώτη γνώμη, σου λέει Ρώσος. Α, Ρώσος συνθέτει, να δυσαρεστήσω τον Ουκρανό βιολιστή. Άπαπα, έξω. Και τον πετάει. Και τι να σας πω τώρα, τον πετάξανε παιδιά, τον Τσαϊκόφσκι. Εκεί έχουμε φτάσει. Αυτά είναι τώρα του πολέμου, τώρα οι παράπλευρες απώλειες. Ο Τσαϊκόφσκι γεννήθηκε το 1840, μιλάμε για 182 χρόνια πριν. Τώρα την πληρώνει, τώρα αυτός θα τα πληρώσει όλα. Είναι το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Το καλύτερο δεν σας το είπα. Ο πατέρας του Τσαϊκόφσκι ήταν Ουκρανός. Ναι, αυτό τώρα το έμαθα, σας το λέω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Ο πατέρας του Τσαϊκόφσκι ήταν Ουκρανός. Η μάνα του Γαλλίδα. Ούτε αυτό συγκράτησε. Καλά, η Ουκρανή μουσική της συμφωνικής του Ζάγκρεμπ δεν ήξεραν ότι ο Τσαϊκόφσκι, εγώ δεν είμαι βιολιστής. Αυτή δεν ήταν στοιχειώδη. Ότι ήταν Ουκρανός ο πατέρας του. Ούτε αυτό είπα. Και παρόλα αυτά είπαν να μην στενοχωρηθεί κανείς μας τώρα. Βγάλτε, πετάξτε τον Τσαϊκόφσκι απ' έξω. Τι να πω. πεις τώρα, βέβαια, εδώ ο κόσμος χάνεται, εσύ και τον Τζαϊκόφσκι θέλεις να μου πεις. Θα σου απαντήσω ότι έχω στο δεύτερο μέρος πολλά, πραγματικά πολλά να πούμε. Αλλά με όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτές οι μικρές, οι λεπτές ειδησούλες που καμιά φορά σου δείχνουν πόσο στραβά τα έχουμε πάρει τα πράγματα. Θα σου πω στο δεύτερο μέρος για τις κυρώσεις αυτές και έχω μερικές βασικές ερωτήσεις. Σωστές οι κυρώσεις, αλλά έχω και μερικές ερωτήσεις για τον επόμενο πόλεμο. Όχι για αυτόν, για τον επόμενο που θα γίνει. Καθίστε λιγάκι και έρχομαι. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. What can you say about our country? Once I was happy and I felt no pain. Sang like a sparrow in the pouring rain. Someday those days are coming back again when you are history. Look like some kind of fallen chimpanzee. Who was it kicked you from the ugly tree? What makes you think that you're the boss of me? Why don't you go away? Everybody say hey! Εδώ οι Firewater τραγουδούν Hey Clown και ξεκινάμε το ρητορικό ερώτημα προς τον Clown. Τι γνώμη έχετε για τη χώρα μας? Αυτή ακριβώς. Λοιπόν, η χώρα μας από χθες είναι κυριακάτικα κιόλας, γιατί τα γεγονότα έτρεχαν όπως καταλαβαίνετε και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε ούτε για να συναντήσουμε πολιτικούς αρχηγούς, ούτε για να το φέρουμε το θέμα στη Βουλή. Συμμετέχει, μπαίνει η χώρα σε ένα πόλεμο. Και δεν βαριέσαι μόνο τώρα ποιος από αυτόν τη Βουλή. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς καν τον Υπουργό Εξωτερικών, έχει τη σημασία του, αποφάσισε να στείλει όπλα, Καλάσνικοφ κυρίως, τα κατασκευμένα που σας έλεγα, στην Ουκρανία. Και κάτι εκτοξευτές λέει και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία είναι για να αμυνθούν οι Ουκρανοί έναντι των Ρώσων. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα πώς θα φτάσουν μέχρι το Κίεβο, διότι έχουν αποκλειστεί γύρω-γύρω οι δίωδοι από τους Ρώσους. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για την στρατηγική αυτού του ζητήματος, γιατί αυτής της επιλογής. Υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλεις μέσω του ΝΑΤΟ στην άμυνα αυτής της χώρας που δέχεται επίθεση. Όμορφα, ωραία. Η γειτονική σου χώρα, η Τουρκία, που επίσης είναι στο ΝΑΤΟ και που κρατά ανοιχτές τις επαφές και τους διάβλους με την Ρωσία, δεν συμμετέχει στην αποστολή πολεμικού υλικού. Όχι μόνο δεν συμμετέχει, αλλά είναι και πιο χλιαρή σε ό,τι αφορά την καταδίκη. Προφανώς λέει ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, ότι ο Πούτιν πρέπει να σηκωθεί να φύγει από εκεί που είναι, αλλά λέει κράτα και μια πισινή, γιατί δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται. Εσύ τώρα, με τον Πούτιν που υποτίθεται ότι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν στο Κρεμλίνο ο Μητσοτάκης, που υποτίθεται ότι έχεις καλές σχέσεις, τις εισφύγουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, περιμένεις και τουρισμό, άλλο αυτό για το καλοκαίρι. Τώρα έχεις επιλέξει να πας να μπεις με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο, να είσαι από τις 10 συνολικά, 10-12 χώρες που στέλνουν πολεμικό υλικό, ούτε καν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά η Ελλάδα είναι, πώς το είχε πει ο Μητσοτάκης, πρόθυμος σύμμαχος, όταν είχε συναντήσει τον Πάιατ. Πρόθυμος σύμμαχος. Και όταν είσαι τόσο πρόθυμος, μπορεί να είσαι και λίγο μπουνταλάς που να πάρει ευχή. Αλλά τελικά θα την πληρώσεις εσύ. Θα μου πεις τώρα, εγώ θα υπολογίσω τι θα γίνει με την Τουρκία και τις δικές της επεκτατικές τάσεις. Ξέρω εγώ, εξωτερική πολιτική λέγεται. Το δένδια είναι λίγο περίεργο που δεν τον είχες στο τραπέζι για να πάρεις αυτή την απόφαση και ξαφνικά φορτώσαμε παιδιά 2 σε 130 με κάτι τόνους, λέει, πολεμικό υλικό, Καλάσνικοφ κλπ. Και τα στείλαμε πάνω για να κάνουμε και εμείς τα καλά παιδιά. Μάλιστα. Η Η πλάκα είναι ότι αυτό σιγά σιγά τώρα που πέφτουν λίγο τα κρούσματα του κορονοϊού ετοιμαζόταν να πει σας έβγαλα από την... Κλείσαμε 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. 26 Φεβρουαρίου ήταν, το θυμάστε? 2 χρόνια. Ετοιμαζόταν τώρα ο Μητσοτάκης να πει σας έβγαλα στο ξέφωτο, στο τελευταίο μίλι, τώρα με την, που ήρθε το φως του εμβολίου, η ηλιαχτίδα, πώς θα έλεγε αυτά. Και τώρα ετοιμάζεται να μας πει θα σας βάλω μέσα στο άλλο τούνελ μετά του πολέμου. Υπέροχα, μπράβο, μπράβο Κυριακό, πάμε πόλεμο μαζί σου. Από σήμερα το πρωί, πολύ νωρίς, ξεκινάει η διαδικασία και είναι λίγο περίεργο ότι αν παρατηρήσετε στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πρώτη είδηση, τουλάχιστον μέχρι χθες βράδυ. Δεν είναι πρώτη είδηση η έναρξη μιας διαδικασίας, είπε ο Ζελένσκι, δεν περιμένω πολλά πράγματα. Αλλά που να πάρει ευχή, αυτό που περιμένει υποτίθεται όλος ο κόσμος, είναι να υπάρξει ειρήνευση και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που κρατάει ήδη, είναι 5η-6η μέρα. Το γεγονός ότι κάθονται σε ένα τραπέζι κάπου σε μια μυστική περιοχή, λέει, ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ότι κάθονται σε ένα τραπέζι οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς, όχι ο Πούτιν με τον Ζελένσκι, αντιπροσωπείες, και προσπαθούν να βρουν μια λύση, και αυτή την ώρα ενδεχομένως που με ακούτε, ενώ θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση, δεν είναι για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν είναι. Έχω μια υποψία ότι είναι περισσότεροι αυτοί που θα ήθελαν να συνεχιστεί ο πόλεμος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παραπάνω ένταση και παραπάνω πωλήσεις στα όπλα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, μας είπε ο κύριος Σόλτς, η Γερμανία, ειρηνοποιώσει η Γερμανία, έτσι, δεν έχουν περάσει ούτε 80 χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεκινάει να κάνει, λέει, παραγγελίες οπλικών συστημάτων 100 δισεκατομμυρίων η Γερμανία. Όμορφα πραγματάκια, γίνονται δουλίτσες στην Ήπειρό μας, στο κοινό μας σπίτι. Ο Ρουβάς τι έχει να πει για αυτά? Μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε με το Σάκη, να πάρουμε μια ιδέα τι λέει για το κοινό μας σπίτι, πώς το βλέπει αυτή την περίοδο. Από χθες έκλεισε ο εναέριος χώρος για όλους τους Ρώσους πολίτες. Δεν μπορεί κανένας Ρώσος να ταξιδέψει όχι προς την Ευρώπη, ούτε καν να περάσει από πάνω από την Ευρώπη. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας. Ενισχύονται οι κυρώσεις, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρώσους, προτείνουμε απαγόρευση για όλα τα αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής εγγραφής ή αεροσκάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία. Δεν θα μπορούν πλέον να προσγειώνονται, να απογειώνονται ή να πετούν πάνω από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αεροφλότα ανακοίνωσε, η ρωσική αεροπορική εταιρεία, ότι σταματά προφανώς όλα τα δρομολογία της, διότι δεν μπορεί να πετάξει πουθενά. Δηλαδή δεσμεύεις, επιβάλλεις κυρώσεις. Αυτό είναι κύρωση για τον Πούτιν, λέτε? Δηλαδή έχεις την υποψία τώρα ότι ο Πούτιν ήθελε να ταξιδέψει, να πάει κανένα ταξίδι, ή ο Αμπράμοβιτς που είναι ήδη στο Λονδίνο, ή οι ολιγάρχες, οι μαφιόζοι, οι Ρώσοι, αυτούς δηλαδή τώρα το ότι τους αποκόπτεις είναι η λογική, όχι άλλα διαμάντια και όχι άλλα ψώνια στο Μιλάνο που έλεγε ο άλλος ο τύπος. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μπορέλ είναι αυτός. Ο εκπρόσωπος είναι του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Ναι, stop λέει τα ψώνια στο Μιλάνο. Ναι, ρε καημένα, τα ψώνια στο Μιλάνο περιμέναν αυτοί για να. Ή είναι μέτρο που στρέφεται κατά του ρωσικού λαού, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετακινηθεί να πάει πουθενά, μόνο προς την Ανατολή. Ή μήπως τον στρέφεις τώρα που θα έπρεπε κανονικά, αν υποθέσουμε ότι θέλεις να επηρεάσεις αυτόν τον κόσμο, τώρα που θα έπρεπε ειδικά τώρα να τον καλοδέχεσαι εσύ, αν είχες να του προτείνεις μια εναλλακτική. Αλλά και αυτό που έχεις να προτείνεις πόλεμος είναι, και δυστυχία και φτώχεια. Step outside, δικό σου δημιούργημα είναι, κύριοι του ΝΑΤΟ, δικό σας δημιούργημα είναι ο Πούτιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικό σας απολύτως δημιούργημα είναι. Και τώρα πουλάτε και καλά ειρήνη. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και για να έρθουμε λίγο στα μέσα ενημέρωσης, που και λόγω επαγγέλματος και κλάδου με αφορά λίγο παραπάνω και ξέρετε, σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται λίγο προσοχή. Ή τουλάχιστον αυτή η εκπομπή έχει μια ευαισθησία. Θα απαγορεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη μηχανή των μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου. Το κρατικό Russia Today και το Sputnik, καθώς και οι θυγατρικές τους, δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και να δούμε διχασμό στην ένωσή μας. Αναπτύσσουμε εργαλεία για να απαγορεύσουμε την τοξική και επιβλαβή παραπληροφόρησή τους στην Ευρώπη, είπε η κυρία von der Leyen. Εν τω μεταξύ έτσι και κάνετε έναν κόπο να δείτε τι fake news έχουν κυκλοφορήσει όχι από αυτά τα μέσα. Εγώ σας ομολογώ ότι τώρα να έτσι για την αλητία ρε παιδί μου θα πηγαίνω να βλέπω τώρα Sputnik και Russia Today. Δεν έβλεπα Sputnik και Russia Today από το πρωί που ξυπνούσα. Τι παραπληροφόρηση έχει κυκλοφορήσει από τα υπόλοιπα, τα δικά μας εδώ, τα καλά μέσα, τα ευρωπαϊκά ντε, τα ανεξάρτητα, τα πλουραλιστικά. Τι να σας πω τώρα, ότι οι φωτογραφίες του Ζελένσκι με παραλλαγές και με κράνος, οι περισσότερες από αυτές, όχι ότι δεν υπάρχουν για αληθινές, αλλά οι περισσότερες από αυτές που κυκλοφορούν είναι πριν από κάτι μήνες που πήγε στην περιοχή του Ντόνετσκ για να επιθεωρήσει τα στρατεύματα της Ουκρανίας στον εμφύλιο πόλεμο που, γίνεται εκεί. Απαρεπιπτόντως ναι, γίνεται εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξεκίνησαν τα πράγματα την περασμένη Πέμπτη που είπε ο Πούτιν ότι αναγνωρίζει τις περιοχές αυτές. Και οι φωτογραφίες του Ζελένσκι με τις παραλλαγές και τα κράνη κατά κύριο λόγο είναι από εκείνη την επίσκεψη στα στρατεύματα τα δικά του που ήταν εκεί για να καταπιέζουν τους φιλορώσους. Αλλά δεν βαριέσαι μωρέ, και μόνο που φοράει την παραλλαγή ταιριάζει με το αυτό. Να σας πω ότι η εικόνα του πατέρα που κλαίει που θα αφήσει το παιδάκι του πίσω και πάει να πολεμήσει δεν είναι Ουκρανός πατέρας, αντιθέτως είναι Ρώσος πατέρας που βάζει το παιδάκι του, το κοριτσάκι του σε λεωφορείο για να το στείλει στη Ρωσία για να είναι ασφαλές, είναι από την περιοχή επίσης του Ντόνετσκ και το στέλνει το παιδί του και την οικογένειά του στη Ρωσία για να είναι ασφαλή γιατί μένει το εμφύλιος πόλεμος εκεί ακριβώς που είναι και κλαίνε αποχαιρετώντας ο ένας τον άλλον. Και το βλέπεις μέρες και μέρες και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το πλάνο. Να ο Ουκρανός στρατιώτης που αποχαιρετά το παιδί του. Και πρέπει να έρθουν τα ελληνικά χώαξης για να δείξουν ότι αυτή είναι μια ψεύτικη είδηση και μετά να αρχίσουν όλοι να την παίρνουν πίσω. Α, τελικά sorry μωρέ, λάθος. Θέλεις να σου πω για τη σκάλα την κυλιόμενη στον Sky. Παρόλο που δουλεύω εκεί νομίζεις ότι έχω πρόβλημα να σου πω ότι εδώ που φτάνουν τα πράγματα αυτό ήταν μια, πώς να το πω. Δεν θα πω λάθος, ήταν παραπάνω από λάθος. Δεν ήταν λάθος. Ήταν ένα ηθελημένο λάθος, από ό,τι φαίνεται. Η σκάλα που λέει «Να, πανικός στο μετρό της Ουκρανίας, του Κιέβου και δείχνει κόσμο να πέφτει πάνω ένας πάνω στον άλλον και τελικά η σκάλα είναι από τη Ρώμη πριν από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, πριν από 2-3 χρόνια που έπεφτα, είχε χαλάσει η σκάλα και πήγαινε σφαίρα κάτω και έγινε ατύχημα και τραυματίστηκαν σοβαρά κάποιοι άνθρωποι εκεί, αλλά είναι από ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι από την Ουκρανία και από το μετρό. Τι να σου πω τώρα. Παρ' όλα αυτά εμείς κλείνουμε ως Ευρώπη τώρα, κλείνουμε τα μέσα τα ρωσικά που κάνουν προπαγάνδα. Ότι διάφορες φωτογραφίες που δείχνουν και καλά αλεξιπτωτιστές να πέφτουν δεν είναι αλεξιπτωτιστές. Ότι διάφορες φωτογραφίες που δείχνουν πιστούς Ουκρανούς να προσεύχονται γονατιστοί μέσα στο χιόνι είναι από παλιά, είναι φωτογραφίες τουλάχιστον ενός χρόνου πριν. Τι να σου πω τώρα. Αλλά εμείς κλείνουμε το Russia Today και το Sputnik. Γιατί αυτά κάνουν παραπληροφόρηση. Θυμάστε όταν συζητούσαμε εδώ για την, πριν από κάνα χρόνο, ίσως και λιγότερο. Όταν συζητούσαμε για τις κυρώσεις που βάζει το Facebook, για το ότι κατεβάζανε το λογαριασμό της Έλενα Σακρίτα, ότι κατεβάζανε το λογαριασμό του Κραουνάκη, ότι κατεβάζανε το λογαριασμό του Ζαραλίκου, ότι γενικώς υπάρχει ένα κλίμα σε ό,τι αφορά την πληροφόρησή σας, και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα ανακαλύψουμε ξανά και θα πρέπει να κάνετε πολλή δουλειά εσείς εκεί έξω για να έχετε πλουραλιστική ενημέρωση, βάλε στη ρημάδα εκεί την μπάρα από πάνω στο browser, πώς το λένε αυτό, στο Google Chrome ή ό,τι άλλο χρησιμοποιείς, βάλε, αφού είναι εύκολο, βάλε 10 μέσα από όλες τις πλευρές, και τότε σου λέγα και για τα δεξιά και για τα αριστερά. Βάλε και πρώτο θέμα, βάλε και Press Project, βάλε και η εφημερίδα, βάλε και τι άλλο να σου πω τώρα, ημεροδρόμο του Μπογιόπουλου, βάλε και TVXS, βάλε και ντοκουμέντο, βάλε και τα νέα. Μην τα πω λόγω τώρα. Τότε δεν πήγαινε το μυαλό μου να σου πω βάλε και Sputnik, δεν είχα βάλει, εγώ δεν έχω, εντάξει, ήξερα ότι υπάρχει, είναι τώρα και η ελληνική έκδοση μάλιστα του Sputnik. Και ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι εκεί, νομίζω δεν είναι ούτε 3-4 χρόνια, είναι σχετικά καινούριο μέσο. Γιατί κανένας μας δεν είχε την κάψα να δούμε τι λέει, και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Εξάλλου Sputnik το λένε που να πάρει ευχή, δηλαδή όσο και να θέλεις και να ήθελε να κρυφτεί, Sputnik το λένε το ρημάδι, δηλαδή ναι προφανώς. Αυτή είναι καθαρή, ξεκάθαρα, λέει εμείς Ρωσία, εδώ. Να δεις την οπτική των ρωσικών μέσων ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία. Λοιπόν, δεν έβλεπε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν ήμουν, δεν είχα. Τώρα έτσι από πείσμα. Σου έρχεται η For the Lion και σου λέει, α, εδώ υπάρχει παραπληροφόρηση. Θα κλείσουμε το Russia Today, αφού άνοιξα να δω από την Κοσμοτέ. Εγώ παρόλο που δεν αυτό, να κάνω μια γύρα τώρα να δω πού είναι το Russia Today, τι λέει τώρα. Ναι, θα μου πεις, περίμενε στη For the Lion κι εσύ. Ενώ έπρεπε να αυτές τις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να σου πω ότι μόνο για το γαμό τώρα, παιδί, για την αλητεία, για το πείσμα, τώρα κάτσεις να βλέπεις κάθε μέρα Sputnik. Έτσι, για να καταλάβεις δηλαδή τι λένε και οι άλλοι, από την άλλη πλευρά. Ψάχνοντας και αγωνιώντας να βρεις λίγο μια σταλιά ενημέρωσης, πληροφόρησης αντικειμενικής για το τι στο καλό γίνεται εκεί και να μην είσαι χώρα σκυλάκι του ΝΑΤΟ που ό,τι πει το ΝΑΤΟ πρέπει να πας και εσύ να κάνεις από πίσω να κουνάς την ουρά. Είναι τεράστιος αγώνας αυτός, παιδιά. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και έτσι και επίσης ότι έχει και τον ΝΑΤΟ ευθύνες, σας τα έλεγα και στο πρώτο μέρος. Α, είσαι του Πούτιν. Γεια σας, χαίρετε. On the first part of the journey I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a flyabout and the sky with no clouds. Βλέπω τώρα πληρωμένη απάντηση του Sputnik του site στην For the Lion. Μην κάνετε. Συμβουλεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην σταματήσει στα ημίμετρα και απλώς να απαγορεύσει εντελώς το διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται τώρα τι, αυτά είναι. Κλείστε τα όλα, αφού μαύρο, τελείως, τους λέει το Sputnik. Γκοροϊδεύουνε. Τι να πω τώρα. You see, I've been to the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for giving a pain. La la la la la la la la la. Στον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχουν και θύματα με ελληνική υπηκότητα. Έλληνες δηλαδή, ελληνική εθνικότητα μάλλον, όχι υπηκότητα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ελληνικής καταγωγής. Για τους ανθρώπους αυτούς υπάρχει ένας ξεχωριστός πόλεμος σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Η ουκρανική πλευρά λέει ότι σκοτώθηκαν στις περιοχές του Ντόνετσκ, εκεί ακριβώς που υπάρχουν και ελληνικά χωριά, κοντά στη χαμηλότερη περιοχή, κοντά στη Μαριούπολη, που υπάρχουν πάνω από 100-150 χιλιάδες Έλληνες. Οι ομογενείς λοιπόν αυτοί που σκοτώθηκαν Η Ουκρανία λέει ότι τους σκότωσαν οι Ρώσοι κατά την εισβολή τους. Οι Ρώσοι λένε, και μάλιστα με ανακοίνωση και από την ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα και μάλιστα με πολύ αυστηρό τόνο προς την ελληνική κυβέρνηση που τους είπε συνέλθετε κιόλας, ότι αυτοί δολοφονήθηκαν από τους Ουκρανούς φιλοναζιστές ή ναζιστές που συμμετέχουν σε αυτά τα τάγματα που κάνουν κουμάντο εκεί στην Ουκρανία, όχι τώρα, 8 χρόνια. Έχεις την εικόνα να μάθεις, να ξέρεις τι από τα δύο είναι αλήθεια. Το πιθανότερο είναι πως όχι. Εγώ δεν έχω, να σας πω. Υποτίθεται ότι και σε αντίστοιχες επιδρομές που γίνονταν, πηγαίναν και γίνονταν μετά βαλιστική έρευνα για το από πού ήρθε το βλήμα, όλμος, εν πάση περιπτώσει. Και μπορούσαν να δουν από ποια πλευρά ήρθε. Αν ήρθε δηλαδή από την Ανατολική, από τη Ρωσία ή αν ήρθε από μέσα από τη χώρα. Προς το παρόν αυτή την πληροφορία δεν την έχουμε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι εμείς τσεκάραμε, διασταυρώσαμε τις πηγές μας και ξέρουμε ότι τους σκότωσαν οι Ρώσοι και καταδικάζουμε κλπ. Το Υπουργείο, η πρεσβεία η ρωσική στην Αθήνα λέει συνέλθετε, αυτό είναι έγκλημα που έγινε από τους Ουκρανούς. Το συνέλθετε δεν είναι πολύ ωραίο προς την ελληνική κυβέρνηση, προς την ελληνική εξωτερική πολιτική, ακόμα και αν έχουν δίκιο. Θα μου πεις τώρα στους τρόπους θα μείνεις, στο σεις και στο σας. Εδώ γίνεται πόλεμος, εδώ σκοτώνονται άνθρωποι. Και μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ για αυτούς τους Έλληνες τι ακριβώς έγινε. Το επεισόδιο για το οποίο σας μιλώ έχει γίνει στο χωριό Σαρτανά, στα νότιο-ανατολικά της Ουκρανίας, εκεί που σκοτώθηκαν οι ομογενείς μας. Σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε, σας είπα, εδώ και τουλάχιστον 3-4 εκπομπές, το ρητό, κατά Θουκυδίδη, το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Και δυστυχώς, σε πολλά πράγματα δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι ακριβώς έγινε εκεί και για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες, που καλό θα ήταν, μακάρι, δεν ξέρω αν εύχονται όλοι το ίδιο με την ίδια δύναμη, να τελειώσει ο πόλεμος και να βρεθεί άκρη στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στην συνάντηση που είναι μεταξύ των δύο πλευρών σήμερα προγραμματισμένη. Ελπίζω τουλάχιστον οι λογικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και στην Ευρώπη συνολικά να εύχονται πραγματικά με την καρδιά τους να τελειώσει, γιατί έχω μια υποψία ότι βολεύει πάρα πολλούς ο πόλεμος αυτός και η συνέχισή του. Και όχι μόνο η συνέχισή του, αλλά και η επιδείνωση και η εκτράχυνση για να δοθούν κι άλλες αφορμές για πόλεμο, γιατί ο πόλεμος φέρνει πόλεμο. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος, και με αυτό θα κλείσω για σήμερα, ότι θα μπορούσατε να κρατήσετε μερικές ερωτήσεις να τις κάνουμε στον επόμενο πόλεμο που θα γίνει. Γιατί θα γίνει. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Όταν για παράδειγμα θα δείτε κάπου στο Ισραήλ να σφάζουν τους Παλαιστίνιους, θα μπορούσατε να ρωτήσετε ή να δείτε ας πούμε την Τουρκία να εισβάλλει στη Συρία. Σας λέω τώρα πρόσφατα παραδείγματα εδώ της γειτονιάς μας, της ευρύτερης και του δικού μας χωροχρόνου. Δεν είναι πριν από κάτι αιώνες. Τώρα γίνονται αυτά. Όταν λοιπόν θα δείτε την επόμενη σφαγή στην Παλαιστίνη, την επόμενη εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, μη σας πω και τίποτα άλλα περίεργα πράγματα του ΝΑΤΟ, εντάξει εκεί στη Ιουγκοσλαβία μάλλον υποτίθεται έχουν τελειώσει, αλλά δεν ξέρεις, και αυτά τωρινά είναι, δεν είναι, πολύ, πολύ πρόσφατα είναι. Στη Ιουγκοσλαβία δεν, να ξέρετε, δεν έκλεισαν τα μέσα ενημέρωσης της Ιουγκοσλαβίας τότε, απλά τα βομβάρδισαν, σκοτώνοντας 10 δημοσιογράφους στην κρατική τηλεόραση στο Βελιγράδι. Δεν μπορεί να τα έχετε ξεχάσει αυτά που να πάρει ευχή. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν θα γίνει ο επόμενος πόλεμος, να ρωτήσετε, άρα θα κλείσουμε τώρα τον εναέριο χώρο για το Ισραήλ για παράδειγμα. Πες ότι είναι το Ισραήλ που σφάζει τους Παλαιστίνιους. Θα το πετάξουμε από την Eurovision, πολύ βασικό. Θα υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη χωρίς την αίτηση ασύλου όπως γίνεται σωστά τώρα για τους Ουκρανούς. Θα κλείσουμε τις τράπεζες για την ολιγαρχία του Ισραήλ. Θα τους βγάλουμε από το σύστημα SWIFT όταν θα σφάξουν τους Παλαιστίνιους την επόμενη φορά. Θα βγει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας να καταδικάσει την κυβέρνηση που επιτίθεται, όπως σωστά κάνει τώρα, για την Ρωσία. Θα βρει η Ευρώπη 450 εκατομμύρια ευρώ να τα διαθέσει σε πολεμικό υλικό για τους Παλαιστίνιους για να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Θέλετε να σας διαβάσω κι άλλα? Θα τους διώξουν από τις διοργανώσεις τις ποδοσφαιρικές, να μην παίζει με το Ισραήλ καμία ομάδα που δεν τους θέλουν. Θα κλείσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ, να μην μαθαίνουμε την προπαγάνδα την ώρα που θα σφάζουν τους Παλαιστίνιους. Για να ρωτηθείτε λίγο για όλα αυτά. Θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Γεια χαρά. To keep, he can't hang around.